الفصل الخامس في البطن وحفظه. فصل يا تانو تزمغمزيا ولندنا كيفاذي تومبو. ثم عليك يا طالب العبادة كيشا يا كباسا نكوكولازيم يوي وتفتاي kufanya ibada halisi, ibada hasa itakiwayo, sio mujarradul ibada, bali ibada khalis. Bihifdhil batni, jilazimishe kulinda tumbo. Wa islahihi, na kulipa kinachofaa kwa maana ya cha halali. Fa innahu ashaku, kwani tumbo ashaku la udhai, ni kiungo kigumu mno kuliko vyote. Islahan, kukitengeneza, matengenezo yake ni magumu. Ashaku la udhai, ni kigumu kuliko aina zote za viungo alivyo navyo mtu. Islahan, kwa matengenezo na kukiboresha. Alal mujtahidi, tena ugumu huo si kwa mtu wa kawaida, bali ni kwa mtu anayefanya ijtihadi ya ibada. Ijtihadi hapo sio ile unayoona kwenye usulul fiqh, huu ni uwanja mwingine. Wa aktharuha muuna, na ni kiungo chenye gharama kubwa. Wa shughula, ni kiungo kishughulishacho mno. Ndio akwambiwa kila mmoja akwambia atafute la kula akiwa peke yake, akiwa anasema atafute hela ya kula na wanangu. Waghmaduha dhararan, na madhara yake hayako wazi, yako ya ndani sana, kwamba si rahisi kubaini kwamba sasa nadhurika. Adhamuha aghmad, nakala zingine adham. Wa athara, na athari yanahu almamba wal maadinu, kwa sababu tumbo ndio chimbuko. Maadin na mamba kwa maana moja. Wa minu tahijul umur, na kutokana na tumbo ndipo maala yanapopata kichocheo mambo. Fil a'dha'i, katika viungo vingine. Min quwwa, kama ni nguvu basi yatoka tumboni. Wa dha'fi, kama ni udhaifu, maana yake mtu hajala kutwa nzima au anakula almuradi. Wa ifa, kama ni kujichunga na machafu, asili yake ni tumbo. Wa jimahin, kama ni ukaidi wa nafsi yake pia kutokana na tumbo. Wanahwi. Falaika idhan, kwa hivyo ya kulazimu, bisiyanatihi, yani haram, kulilinda na haram. Wa shubha, na shubha. Awalan, katika hatua ya mwanzo, kabla ya lengine lolote. Thumma anfuduli lhalali, kisha utapanda ngazi na kwenda kwenye kulizuia tumbo na halali ambayo si lazima, vile vya halali ambavyo si lazima uvipate. Maanake anakuashiria kwamba mtu wa ibada si mtu wa kula kula. Hilo linathibitishwa na wenye mashekhe kwamba wote waliofanya kazi kaonekana walikuwa wanakula kwa nadra. Ukishamwona mtu anajaza tumbo, basi ujue hamna kitu hapo, awe atavyokuwa. Kusoma na kushughulika na ilmu na ibada na kula ni maadui. Fukomea we sikui kwanda uji chai. Anasema thania, hiyo ni hatua ya pili. In kanat laka himmatun fi ibadati llahi taala, kama unayo bidii kweli ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Fama alharamu wa shuba, kwa upande wa haramu na mambo yenye utata hayajulikani yako upande gani. Fa inna ma yalzamu katajannubu, hayo ndio kabisa ya kulazimu kujiepusha. Li thalathati umur, kwa mambo matatu. Awaluha hadharan min nari jahannama, la kwanza ni kutahadhari na moto. Qala Allahu ta'ala, innal ladhina, kwa uhakika wale ambao, yakuluna mwala liyatama, wanaokula mali za yatima dhulman, kwa njia ya dhulma. Innama yakuluna fi butunihim nara, kwa uhakika si vingine wanakula matumboni mwao moto. Wasayaslauna saira, na watauingia huo moto. Waqala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin, kila nyama iliyoota kutokana na haramu. Fannaru aula bihi, basi moto una haki zaidi na nyama hiyo kuyunguza. Wathani anna akila alharami, la pili ni kwamba anayekula, katika matatu, anayekula haramu wa shubha na chakula chenye utata, matrudun, huyo kawekwa kando na rehma za Mwenyezi Mungu. La yuwaffaqu lilibada, hapewi taufiki ya kufanya ibada. Idh la yasluhu likhidmati llah, kwa sababu hafai kumtumikia Mwenyezi Mungu. Illa kullu tahirin wa tahar, isipokuwa kila aliye safi na aliye safishwa. Qultu ana, alaysa Allahu ta'ala kad manaa aljunuba, hivi haikuwa Mwenyezi Mungu kamzuilia mwenye janaba anidukhuli ibaitihi, kuingia kwenye nyumba yake, yani kwa maana ya msikiti. Walmuhuditha, kamzuia mwenye hadath anwasi kitabihi, kushika kitabu chake. Qala azza min qailin wala junuban illa abiri sabil, isipokuwa kama wanapita njia tu. Hatta taghtasilu. Qala ta'ala la yamassuhu illa almutahharun, kwamba kitabu chake hakigusi isipokuwa na watu waliotahara. Maana aljanabata walhadatha amrun mubah, pamoja na kwamba mambo mawili haya kila moja ni jambo halali kabisa. Fakaifa biman huwa munghas, basi itakuwa hali gani kwa aliyezama na kutopea. Fi qadhari alharam, kwenye uchafu wa haramu. Wanajasati suhti, na najisi ya kula haramu wa shubha na vyakula vyenye utata. Wamata yudaa ila khidmati llahi laziz, ni lini mtu huyo ataitwa kumtumikia Mungu mtukufu. Wa dhikrihi sharifi, na kufanya dhikri yake, kumtaja dhikri, kwa kumtaja dhikri ambayo kwamba ni tukufu. Kalla, hasha wakala. Fala yakunu dhalika abada, kamwe hilo haliwezekani, haliwi. Wakala Yahya ibn Muadh ar-Razi rahimahullah, at-ta'atu makhzunatun fi khazainillah, ta'a imehifadhiwa katika hazina za Mwenyezi Mungu. Wa miftahu haddua, ufunguo toa ni dua. Wa asnanu alhalal, na meno ya ufunguo huo ili yaweze kufungua ni kula halali. Idha lam takun lilmiftah, lam yakun lilmiftah asnan, kama ufunguo hauna meno, fala yamfatihu albab, mlango haufunguki. Idha lam yamfatih albab alkhazana, na kama mlango wa kabati au bohari haukufunguka, kaifa yasulu ila ma fihi, anawezaje mtu kufikia yaliyo kwenye store hiyo? Minatwa ya twa. La tatu, anna akila alharami, anayekula haramu wa shuba na vyakula vyenye utata, mahrumu, huyo lazima anyimwe, min fi'li alkhair, ufanyaji wa khair. Fa in ittafaqa lahu fi'lu khair, ikisadifu kama bahati tu hivi imetokea kufanya khairi, fa huwa mardudu, basi khairi hiyo haikubaliki. Ghairu makbulin minhu, si yenye kukubalika kwake. Fa idhan la yakunu lahu min dhalika, hapati kutokana na khairi hiyo, illa al-anaa wal kaddu, isipokuwa taabu, anaa na kaddu mara moja, washaghulu alwakti, na kushughulisha tu wakati. Qala sallallahu alayhi wasallam, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa saharu, ni wengi tu wasimamao usiku, laysa lahu min qiyamihi, hawana katika visimamo vyao, illa saharu, isipokuwa kukesha. Wa kam min sa'imin, ni wafungaji wengi tu, laysa lahu min siyamihi, hawana wapatacho kwenye funga zao, illa aljua, isipokuwa kushinda na njaa. Wadhama unakiwa. Ana Ibn Abbas radiyallahu anhuma, la yakbalullahu salata mri'in, kapokea kwamba Mungu hakubali swala ya mtu, fi jawfihi haram, ambaye tumboni ameweka chakula cha haram. Fahadhihi hadhihi, basi yaelewa hayo, yafahamu hayo. Amma fudhulun halal, ama ile halali ambayo ni ya ziada, sio ya msingi, hata mtu akikosa hadhuriki, fa innahu afatun ibad, hili ni janga la watu wengi, wabaliyatu ahli ijtihad, na ni balaa kwa wenye kujitahidi kufanya ibada. Asema fa inni taamaltu, nimetazama kwa makini, fawajadtu fihi ashra afat, nikakuta hii tabia mara karanga, hii ndio la kuchoma, sijui chungwa, juisi ya miwa, kuna mabaraa maafu majanga kumi. Hunna usulun fi hadha shan, hayo kumi ndio msingi kwenye hili tulizungumzialo. La kwanza, anna fi kathrati al-aqli, ulaji sana, kaswatu kalbi, unajitokeza ugumu wa moyo, moyo wako unakuwa hauathiriki na maneno ya Mungu. Wadhahabu nurihi, na nuru ya moyo kutoweka. Ruya anya nabiyo s.a.w. nao kala, la tumitu lkalba bikathira kituan, msiuwe nyewezenu kukula sana, washarabi na kunywa sana. Faina lkalba ya mutu kazari, moyo hufa kama unavyokufa mmea, idha kathura alayhi lmau, maji yanapo uzidi. Mm-hmm.